बनारसिया हाय बनारसिया संग बनारसिया हाय बनारसिया हाय बनारसिया हाय बनारसिया बनारसिया। चाल चला की हर होशियारी जानत यूं तो सब नर नारी। चाल चला की हर होशियारी जानत यूं तो सब नर नारी। मन के पर भोले भंडारी मन के पर भोले भंडारी। घाट किनारे उम्र गुजारी घाट बनारसिया हाय घाट बनारसिया घाट बनारसिया। ठाठों में ठाठ बनारसिया हाय हाय ठाठ बनारसिया। ठाठों में ठाठ बनारसिया ठाठों में ठाठ बनारसिया ठाठ बनारसिया हाय हाय ठाठ बनारसिया। रंग में भंगिया भंग में रंग बनारसिया हाय बनारसिया। संग में जंगिया जंग में संग बनारसिया हाय बनारसिया। रंग में भंगिया भंग में रंग संग में जंग रंग में संग। रंग में भंगिया भंग में रंग बनारसिया संग में जंग रंग में संग बनारसिया बनारसिया हाय बनारसिया। फुरत में सब कर जावे आई पे जो अपनी आवे। तुरत फुरत में सब कर जावे आई पे जो अपनी आवे। काल में जब ये पान दबावे गाल में जब ये पान दबावे। तीन ताल में चलते जावे बाट बनारसिया हाय बाट बनारसिया बनारसिया ठाठों में ठाठ बनारसिया हाय हाय ठाठ बनारसिया ठाठ बनारसिया ठाठ हाय हाय ठाठ बनारसिया। रंग में भंगिया भंग में रंग बनारसिया।